Do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, minęła 16. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nie podoba im się unijna polityka rolna. Producenci żywności zjechali do Warszawy na protest. Mieszkaniec Krosina w Zachodniopomorskiem aresztowany pod zarzutem znęcania się nad dzieckiem. 8-latek jest w szpitalu. Silny wiatr i śnieżyce na północnym zachodzie w centrum oblodzenia. Ostrzegają przed nimi synoptycy. 5 razy stop. W Warszawie trwa protest rolników. Sprzeciwiają się m.in. umowie z Mercosurem, Zielonemu Ładowi oraz importowi towarów z Ukrainy. Protest przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie śledzi Michał Fedusio. Rolnicy, myśliwi i leśnicy zgromadzeni przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie wysłuchują jeszcze ostatnich przemówień organizacji, które zainicjowały protest. Sami uczestnicy mówią o potrzebie radykalnej zmiany w podejściu do tego sektora gospodarki i na poziomie krajowym i unijnym. Problem z Mercosurem już był sygnalizowany przez polityków, ale nie było pełnej determinacji. Na tą chwilę jednak jest ta determinacja. Patologiczne rządy Unii Europejskiej doprowadzają nasz kraj do ruiny, nie tylko całą Europę doprowadzają do ruiny. Mercosuru podpiszą prędzej czy później, tak podejrzewamy, podpiszą umowę, tylko kwestia czasu i będzie wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Rolnicy mają za sobą biało-czerwone flagi, wuwuzele i transparenty z napisem 5 razy stop. Swoją manifestacje zakończą na placu teatralnym, gdzie chcą przedstawić swoje postulaty przedstawicielom instytucji unijnych biorących udział w inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Relacjonował Michał Fedusio. 8-latek z poparzeniami trafił do szpitala w Koszalinie. Dziecko do wanny z gorącą wodą miał włożyć partner matki, informuje rzeczniczka prokuratury w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Napełnił wannę gorącą wodą i włożył do tej gorącej wody 8-letniego chłopca. Chłopiec na skutek tego doznał poparzeń nóg, rąk, podbrzusza i twarzy. Tym samym mężczyzna ten naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia. Do tego zdarzenia doszło w Sylwestra w Krosinie. 33-letni Mateusz K. jest podejrzany o znęcanie się nad dzieckiem. Nie przyznał się do winy, został tymczasowo aresztowany. Życiu chłopca w tej chwili nie zagraża niebezpieczeństwo, zapewnia rzeczniczka szpitala w Koszalinie Marzena Sutrzek. W ocenie lekarzy dziecko było w stanie zagrożenia życia. Chłopiec miał oparzenia obejmujące 30% ciała. Dziecko przebywa pod opieką lekarzy, którzy oceniają jego stan jako stabilny. Natomiast wciąż nie możemy mówić, że dziecko jest w dobrym stanie. Mężczyźnie podejrzanemu o znęcanie się nad chłopcem grozi do 8 lat więzienia. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w północno-zachodniej Polsce. Tam też możliwe są śnieżyce. Najmocniej będzie wiało na wybrzeżu, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego ostrzeżenia są to drugiego stopnia, czyli wyższy stopień ostrzeżenia. I tutaj spodziewamy się porywów do nawet 95 km na godzinę. Natomiast w pozostałej części kraju porywy nieco niższe do 75 km na godzinę i są wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia. Synoptycy wydali też ostrzeżenia przed oblodzeniem. Alertami objęta jest cała centralna i północna część kraju. 1500 zł mandatu i 12 punktów karnych dostał kierowca, który nie odśnieżył dachu swojego busa przed jazdą. Z dachu auta spadła bryła lodu i uszkodziła przednią szybę jadącego za dostawczakiem Fiata, informuje Katarzyna Pracało z policji w Nisku na Podkarpaciu. W wyniku tego zdarzenia ranna została kierująca Fiatem. Kobieta trafiła do szpitala. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierowca busa został ukarany mandatem oraz punktami karnymi. Policja przypomina, że zgodnie z przepisami kierowca ma obowiązek utrzymania auta w takim stanie, by korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu innych. Dwoje policjantów zostało rannych po wybuchu na parkingu przy komisariacie w Berlinie. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia, żeby potwierdzić lub wykluczyć kolejny w ostatnich dniach atak na niemieckich funkcjonariuszy. Do wybuchu doszło wczoraj wieczorem w czasie rutynowego patrolu wzdłuż ogrodzenia komisariatu. Mężczyzna ma poważne rany twarzy i rąk, musiał być operowany. Jego koleżanka została lżej ranna. Dopiero przed południem policja poinformowała, że prawdopodobnie chodzi o fajerwerki i nie był to celowy atak na patrol. Okoliczności są jednak nadal badane. W noc sylwestrową rannych zostało kilkunastu policjantów z Berlina. Po ulicznych starciach i niebezpiecznym użyciu materiałów pirotechnicznych zatrzymano tylko w stolicy 400 osób. Trwa usuwanie materialnych szkód. Uszkodzonych zostało m.in. 40 mieszkań. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. 79. turniej czterech skoczni zawitał do Innsbrucku. Dziś na słynnej skoczni Bergizel odbyły się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu, w którym zobaczymy pięciu polskich skoczków. 24. wynik uzyskał 11. w klasyfikacji generalnej turnieju Paweł Wąsek. Z 28. wszedł Jakub Wolny, z 39. miejsca Aleksander Zniszczoł. Zakwalifikowali się również 40. Dawid Kubacki oraz 48. Piotr Żyła. Czekamy na rozstrzygnięcia w sprintach z stylem klasycznym w ramach Tour de Ski. Zawody trwają w Val di Fiemme. W eliminacjach Pucharu Świata w biegach narciarskich dobrze zaprezentował się Kamil Bury, który uzyskał 13 czas. Jego brat Dominik nie przebrnął kwalifikacji i odpadł z 62 rezultatem. W ćwierćfinale Bury dobiegł 6 ze stratą sekundy 39 i nie awansował do półfinału. Najlepiej poradził sobie w kwalifikacjach na trasie mierzącej 1200 metrów. No któż by inny? No oczywiście Norweg Johannes Klebe. Szef Polada, czyli Polskiej Agencji Antydopingowej, Michał Rynkowski, zapowiada nie tylko intensywne kontrole polskich sportowców w rozpoczynającym się roku, ale również specjalną akcję edukacyjną. W tym roku wpadki dopingowe zaliczyli zawodnicy ze światowego topu, między innymi Iga Świątek, tenisistka, kajakarka Dorota Borowska oraz skoczek wzwyż Norbert Kobielski. Za rok czekają nas zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo i mają stanowić pretekst do przeprowadzenia serii szkoleń sportowców, mówi Michał Rynkowski. Stawiamy sobie za punkt honoru to, żeby każdy zawodnik, który wyjedzie na igrzyska, odbędzie edukację antydopingową. I na koniec tego serwisu sportowego jeszcze tenis i United Cup, którym żyjemy od kilku dni. W jutrzejszych półfinałach zagrają reprezentacje Czech z Amerykanami. Czesi pokonali dziś Włochów 2-1. W drugim meczu półfinałowym zmierzą się Polacy z Kazachstanem. Początek tego spotkania awizowano na godzinę 12:30. Najpierw Hubert Hurkacz ma zagrać z Aleksandrem Szewczenką, następnie wspomniana Świątek z Jeleną Rybakiną, a potem mixed finał w niedzielę. Pogoda dzisiaj jest akurat taka, od jakiej, proszę Państwa, dostaje się krzywicy i chandry. Słońca nie ma i nie będzie. Za to niebo na wysokości czoła. Uwaga, można się zderzyć. Tu i tam spadnie to białe, które trzeba zgarnąć z samochodu, bo słyszeli Państwo w naszym serwisie, że jeśli nie, to grube mandaty. Niektórzy z Państwa dostaną jeszcze burzę na dokładkę, więc trzymajmy się jakoś. Zimno nie jest, najniższa temperatura w górach, minus 3 stopnie. Trochę wieje, no chyba, że są Państwo nad morzem, to akurat dosyć porządnie dmucha. Choć i tak najbardziej oczywiście w górach. Tam też te atrakcje, które niezdecydowany wiatr robi, czyli raz zawieje, raz zamiecie, to białe, o którym już mówiłam. W nocy ta sama beznadzieja, tylko zimniej, więc odpowiedzią jest zostanie w ciepłym domu z włączoną trójką. W sobotę rano niestety tak samo. Uwaga, ślisko na drogach, więc oprócz chandry można mieć też stłuczkę. Uważajmy wszyscy. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drużyna popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki melduje się na stanowiskach. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Zapraszam do telefonowania do nas w każdej noworocznej sprawie, chociaż najbardziej dzisiaj interesuje mnie, jakich postanowień noworocznych Państwo nie podjęli. 22 i 7 trójek. Zapraszam. Tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, Halo, halo, dzień dobry. Panie Marcinie z Lublina, czy pan dzwoni w sprawie tych niepodjętych postanowień noworocznych? Dokładnie. Aż wstyd się przyznać, bo mam takie jedno niepodjęte, jak tak z nim walczyłem, wraz z myślą o swoim zdrowiu, palenie papierosów. Nie rzucił pan? No, bo nie postanowiłem. To proszę nie postanawiać i rzucić od tak sobie. Mówi pani, że na to jest pomysł? A jak? Teraz nawet? Bardzo wspieramy. To może ten telefon do radia. Dobra, trzymam pana za słowo. Panie Marcinie, to już jest postanowione. Pan nie postanowił noworocznie, ja to zrobię za pana. Pan Marcin z Lublina, szanowni państwo, rzuca w tym roku palenie. Panie Marcinie, proszę nie dziękować. Zielony Ład i umowa z Mercosur to dwa, choć nie jedyne powody, dla których rolnicy protestują dziś w Warszawie. I my w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i będziemy o tym proteście teraz mówić. Producenci żywności stanęli przed stołecznym oddziałem Komisji Europejskiej i robią to nieprzypadkowo właśnie dzisiaj, w dzień inauguracji polskiej prezydencji w Unii. Ich zdaniem polityka unijna, ale i nasza krajowa, uwaga, szybko zmierzają w stronę katastrofy i dlatego domagają się stanowczych działań. No a jakżeby innych. Protesty śledził Kuba Witkowski. Zielony Ład, Mercosur, gospodarka, leśnictwo i łowiectwo, import z Ukrainy. Tak najkrócej można streścić obszary unijnej i polskiej polityki, z którą nie zgadzają się rolnicy. Pięć razy nie, pięć razy stop dyktatom, które płyną z Brukseli. Tomasz Opszański, lider Rolniczej Solidarności. Właśnie przeciwko tej całej szkodliwej polityce będziemy wspólnie protestować. Protest celowo zaplanowano na moment inauguracji naszej prezydencji w Unii Europejskiej. Chodzi o to, by zwrócić na siebie uwagę polityków i urzędników, którzy pojawią się dziś w Warszawie. To nie tylko o nas chodzi, chodzi o was, no tragedia się dzieje. Na proteście pojawili się politycy, głos też zabrali kandydaci w najbliższych wyborach prezydenckich, także Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Wsparcie, choćby w kwestii finalizacji umowy między Unią Europejską a Mercosur, płynie z różnych stron. Wszystkie decyzje, które zapadają w Unii Europejskiej na najwyższym szczeblu muszą być z rolnikami konsultowane. To jest dla mnie najważniejsze. Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa. Konsultacje z rolnikami to jest w ogóle wyjście do czegokolwiek. Pytanie, czy to tylko gra pod publikę, czy zapowiedź realnego wsparcia? Ja mam wrażenie, bo przecież to nie jest pierwszy protest, że on przejdzie bez echa. Profesor Jakub Piecuch, ekonomista z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Instytucje dzisiaj, zarówno nasze polskie, jak i unijne, niespecjalnie ulegają tego typu naciskom. Zdaniem eksperta świadczy o tym na przykład podejście Brukseli do Zielonego Ładu. Polityka Zielonego Ładu jest raczej traktowana w kategoriach religii, a nie problemu gospodarczego czy problemu, który ma swoje konsekwencje, w związku z tym trzeba go modyfikować. A napływ płodów rolnych z Ukrainy i umowa z państwami Ameryki Południowej, którą forsuje m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zdaniem wielu tylko pogłębi zapaść unijnego rolnictwa. Główny kierunek przemieszczania produktów rolnych. Profesor Arkadiusz Artyszak z warszawskiej SGGW. Będzie z Ameryki Południowej do Europy. Nie z Europy do Ameryki Południowej. A tam żywność produkuje się podobnie jak w Ukrainie, na masową skalę, bez obostrzeń i regulacji obowiązujących w Unii. Są jednak i tacy, którzy tonują pesymistyczne nastroje. W pierwszym okresie ekonomista rolnictwa profesor Andrzej Kowalski. Limity produktów importowanych z Mercosur będą niewielkie. Co ostatecznie będzie ze współpracą z Mercosur i Zielonym Ładem, czas pokaże. Tak czy siak, okres półrocznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej nasz rząd zamierza wykorzystać i intensywnie działać w tych obszarach. Te informacje przedstawił dla nas Jakub Witkowski. Bardzo dziękuję. Muszę państwu powiedzieć, że mnie to interesuje w kontekście tych rolniczych protestów, to czy żywność, na przykład wegańskie kiełbasy, będzie droga, czy będzie tania? Nie wiadomo, jakie ceny będą, ale do wegańskich kiełbas jeszcze dzisiaj wrócimy w Zapraszamy do Trójki. Przypominam Państwu, 22 i 7 trójek. Zapraszam w każdej noworocznej sprawie, chociaż najbardziej w zakresie tych postanowień noworocznych, których Państwo nie podjęli i które ja mogę podjąć za Państwa. Ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się Niebo. Wspaniała piosenka, na pewno znana Państwu między innymi z naszego fenomenalnego koncertu w ramach akcji Lądek Dobrej Nadziei. Wszystkie szczegóły na temat tej akcji znajdą Państwo w naszych miejscach, mailach nie. Chociaż też, ale w naszych miejscach, w social mediach. Ale ta piosenka, proszę Państwa, nieprzypadkowo jest naszą piosenką dnia, gdyż albowiem ona obchodzi dziesięciolecie. Pojawiła się w 2014 roku na płycie Pod prąd i właśnie z okazji tego dziesięciolecia w najbliższą niedzielę w studiu Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 będzie koncert Natalii Przybysz właśnie z tym utworem. Nazywam się Niebo. No, zapraszamy do Trójki, się rozkręca. Obiecałam Państwu w internecie, czyli pewnie nie wszyscy Państwo widzieli, ale kto widział, ten widział. Obiecałam to wczoraj, że zajmiemy się dzisiaj tematem fajerwerków i petard i zajmiemy się tym tematem w kontekście tego, czy tegoroczny Sylwester był istotnie dla wszystkich spokojny, bo mimo puszczenia z dymem fajerwerków i petard za setki milionów złotych, incydentalnych podpaleń i tysięcy interwencji Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, medyków, służby mówią wprost, to był niespodziewanie spokojny Sylwester. Ale czy dla wszystkich? To była spokojna noc sylwestrowa, twierdzi rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej, starszy inspektor Jerzy Jabraszko. Mimo wielu podjętych działań w porównaniu z poprzednimi latami, tegoroczna noc sylwestrowa była stosunkowo spokojna. To była spokojna noc, choć nie dla wszystkich. Zwierzęta potrafią nawet z tego tytułu stracić życie. Straty w podopiecznych liczy Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia. U nas była sarna, była wiewiórka, był sokół wędrowny. To rzadki ptak, w sumie był bardzo krótko u nas. Bardzo słaby. No, ktoś powie, no tak, ale jaką ma pan pewność, że to z powodu Sylwestra? No, skoro na 15 minut, 20 przed wystrzałami żył, a pół godziny po już nie, no to też może o czymś świadczyć. Była pustułka, rogulec chyba jeden. Więc no, ktoś powiedział nam, że no ale co to tam tych parę zwierząt? No, nie wiem, jak odpowiedzieć na takie pytania. Nikt nie zna również odpowiedzi na pytanie o to, ile zwierząt ginie z powodu wystrzałów w sylwestrową noc. Pomimo prób liczenia, to wciąż jedna wielka niewiadoma. Nic nie wiemy o nocy sylwestrowej. Doktor Ewa Zyśk-Gorczyńska, założycielka Fundacji Szklane Pułapki, od 4 lat prowadzi liczenie ptaków, a w tym roku i do tej pory wolontariusze doliczyli się kilkunastu do kilkudziesięciu nadmiarowych zgonów. No, znajdywanie ptaków po nocy sylwestrowej jest bardzo, bardzo trudne. Te ptaki uciekają w popłochu i jeżeli gdzieś uderzają, to bardzo często gdzieś umierają niezauważalne dla naszego wzroku. Nawet dla wolontariuszy, którzy mają bardzo duże i fajne chęci, jeżeli chodzi o znalezienie takiego ptaka, to jest to bardzo trudne. Więc skala zjawiska, jak w ogóle w przypadku śmiertelności zwierząt, jest tak naprawdę zwykle niedoszacowana. I ten przypadek z Bułgarii nam tylko pokazuje, że rzeczywiście mogą być to liczby zatrważające. Ekolodzy w Bułgarii doliczyli się w tym roku niemal 600 martwych zięb. Zwierzęta giną, uciekają, doznają traum. Jednak skala zjawiska nie jest znana. Dzień dobry. Dodzwoniłeś się do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 16 zwierząt przyjechało, 500 odebranych przez właścicieli. W zeszłym roku było 11, w tym roku 16. Dwa wyjazdy, gdzie nie udało się zwierząt zlokalizować. Przynajmniej na tą chwilę, a to już jest trzeci, to było 5 psów, z tego jeden tylko został. Ale tutaj trzeba podkreślać, że działa też internet i ludzie, którzy jakby są dookoła i przekazują sobie pocztą pantoflową, także te psy po prostu nie trafiały, czy te koty nie trafiały do schroniska, tylko gdzieś były przekazywane po prostu do właścicieli. Ludziom chyba sprawia przyjemność to, jak słyszą, że coś się dzieje złego. Jestem tym przerażony jako człowiek. Józef Niewiarowski zebrał dla nas te informacje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no Polska jest 5. importerem fajerwerków na świecie. Więcej od nas sprowadzają tylko Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy i Holandia. I myślę, że to nie jest tylko moje marzenie, żebyśmy w tym rankingu jako Polacy byli na szarym, szarusieńkim końcu. 22,7. Zapraszam Państwa w każdej noworocznej sprawie, na przykład w kwestii postanowień noworocznych. Never known a girl like you before. 22:07. Zapraszam Państwa w każdej noworocznej sprawie i pan Maciek z Warszawy zdaje się, że w takiej sprawie. Panie Maćku. Tak, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Aneto, ja z tymi postanowieniami to mam tak. Wiem na pewno, że nie rzucę palenia i wiem na pewno, że nie będę żadnego sportu uprawiać. No panie Maćku. I wiem na pewno, że wytrwam w tych postanowieniach. No ale to najgorzej. Co mogę zrobić, żeby zmusić pana do zmiany zdania? Przekonać, pani, no, poprosić. Nie wiem, ale jak mawiała Maria Czubasze, która tak bardzo kochała trójkę, że z wzajemnością musi się wyszumieć. Młodość musi się wyszumieć, a starość wypalić, no więc... Panie Maćku, słyszę po głosie, że jeszcze ma pan na to czas, na tę starość do wypalenia, więc będę namawiać, prosić i sugerować, żeby jednak rzucić fajki, gdyż albowiem nasze piękne środowisko naturalne i tak jest wystarczająco zanieczyszczone. Nie chce pan dokładać do tego pyłów, prawda, ze swojego papierosa? To prawda i ma mnie pani tu. A? Dobra. No to proszę pomyśleć o tym. To nie musi być przecież postanowienie noworoczne. Może tak pan po prostu postanowić 3 stycznia i to nie będzie wtedy noworoczne postanowienie, że rzuca pan palenie. Będę namawiać. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Wzajemności. 22:07. Proszę do mnie dzwonić. Okaże się, że wszyscy państwo rzucą palenie po dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Nie powiem, że to jest moja ambicja, ale czemu nie? Autopromocja. Kolejny dowód miłości, tak? No, a co? Miałem się nie zgodzić. Miłość nie polega na tym, że oddajesz kobiecie wszystkie pieniądze. Scena teatralna Trójki przedstawia Napad na bank. Słuchowisko Tomasza Mana i Pawła Romańczuka. Co, ja wejdę do banku w skarpetce na głowie i powiem, żeby przeszli się chwilę, bo chcę obrabować im bank. No, a jak wrócą, zastaną pusty sejf i karteczkę z napisem, a teraz macie wolne. W sobotę po 19:00 zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 16:30, czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Minister rolnictwa Czesław Siekierski zapowiada, że przyjmie spisane postulaty od protestujących rolników. Jak napisał w mediach społecznościowych, będzie w siedzibie ministerstwa do zakończenia manifestacji. Rolnicy protestują przeciwko polityce Unii. Zebrali się o 14:00 przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Akcję chcą zakończyć przed Teatrem Wielkim, gdzie o 20:00 zaplanowano galę inaugurującą polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej w Polsce w przyszłym tygodniu odwołana z powodu poważnego zapalenia płuc Ursuli von der Leyen. Rzecznik Komisji potwierdził, że 9 stycznia nie odbędzie się planowane spotkanie szefowej Komisji i komisarzy z polskim rządem w Gdańsku. Nowy termin zostanie ustalony później. Pilna informacja napłynęła z Niemiec. Bild informuje o awarii systemów komputerowych na wszystkich lotniskach w Niemczech. Szczegółów na razie brak. Zdewastowany pomnik żołnierzy radzieckich w Częstochowie. Na monumencie znalazły się symbol Polski walczącej oraz napis antykomuna. Zamazano część pierwotnie znajdującego się tam napisu. Policjanci z Częstochowy poszukują sprawców, którzy na cmentarzu Kule w Częstochowie dokonali pomalowania pomnika żołnierzy radzieckich. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia, proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy. Informowała Barbara Poznańska z częstochowskiej komendy. Sprawcom grozi grzywna lub ograniczenie wolności. Pełny serwis o 17:00. studiu jest już Sylwia Zadrożna, a to znaczy, że czas na ekonomię w Trójce. Zapraszam. Od najbliższego poniedziałku przedsiębiorcy poszkodowani przez powódź będą mogli składać wnioski o umorzenie składek na ZUS dla siebie i pracowników za okres od sierpnia do grudnia ubiegłego roku. Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną, mówi Wojciech Dąbrówka, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem umorzenia jest tutaj spadek przychodu z prowadzonej działalności o co najmniej 40% między porównywanymi miesiącami, czyli na przykład między wrześniem 2024 a wrześniem 2023. Umorzenie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, gwarantowanych świadczeń pracowniczych lub na Fundusz Emerytur Pomostowych. Informacje o grudniowej inflacji okazały się lepsze od oczekiwań. GUS podał dziś, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu, ale nie o 5, a o 4,8% licząc rok do roku. Komentuje Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Niższy odczyt związany jest głównie z wolniejszym wzrostem cen żywności. Żywność w grudniu była droższa o 4,8%. Wzrost wskaźnika związany jest głównie z cenami paliw. Te nadal były w grudniu tańsze niż przed rokiem, ale nie tak tanie jak w listopadzie. Oszuści wysyłają fałszywe maile informujące potencjalnych klientów PKO Banku Polskiego o nagłej potrzebie aktualizacji danych konta bankowego, próbując w ten sposób wyłudzić dane do logowania, ostrzegł dziś CERT Polska. Dlatego jeśli ktoś dostanie taką wiadomość, to powinien skontaktować się z bankiem i upewnić, że mail pochodzi od niego. Krajowa Izba Rozliczeniowa przypomina tymczasem, że przelewy bankowe zlecone dziś po godzinie 16 trafią na konta dopiero we wtorek 7 stycznia, a to w związku z poniedziałkowym świętem Trzech Króli. Dolar kosztuje 4,14 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,56. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękuję. Ekonomia w Trójce wróci, prawda? Tak, o 18.30. Zapraszamy Państwa. Ja się na przykład dowiedziałam tego, co mnie bardzo ciekawiło w kontekście protestu rolników, czyli tego, że żywność w grudniu była droższa o 4,8%. Zgadza się, dokładnie słuchałaś. Słuchałam uważnie, bo to jest ważne, gdyż albowiem wszyscy jemy i lepiej, żebyśmy jedli dobre jedzenie i niedrogie. To prawda. Otóż to. Proszę Państwa, pogoda. No, pada śnieg i dzwonią dzwonki, ale wcale nie to są dzwonki sań, tylko stłuczek, bo na drogach ślisko. Apeluje się o ostrożność. Śnieg pada, wiatr wieje, zima. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Zapraszam w każdej noworocznej sprawie, chociaż najbardziej interesuje mnie, jakich postanowień noworocznych Państwo nie podjęli. To interesuje mnie nie tylko dlatego, że jestem tak po prostu ciekawa jako człowiek, ale też dlatego, że już za chwilę w tym studiu będziemy gościć psycholożkę Martynę Korajwo, z którą na temat postanowień noworocznych porozmawiamy. 22 i 7 trójek. Zapraszam Państwa w każdej noworocznej sprawie, szczególnie w kontekście postanowień noworocznych. Panie Marku z Katowic, czy Pan w tej sprawie? Dzień dobry. Dzień dobry, tak, w tej sprawie. Słucham. Panie redaktor, ludzie nie podejmują postanowień noworocznych, bo nie wiedzą, jak to zrobić. Ja im powiem. Słuchamy. Najpierw trzeba zbudować motywację. W tym celu wstaję o 4 rano, krótka gimnastyka, potem idziemy biegać, następnie 50 pompek, następnie wracamy do domu, uczymy się 3 języków obcych, najlepiej od razu 3, i potem zmieniamy już tylko pracę na lepszą i lepiej płatną, a potem stajemy przed lustrem, robimy groźną minę i mówimy tak: co tego wszystkiego dokonałeś, a głupiego palenia nie rzucisz? Także do wszystkich chłopaków, czapki z głów, czapki niewidki oczywiście. Panie Marku, bardzo dziękuję, ale tak słuchałam tego pańskiego nowego roku i tego harmonogramu noworocznego, od razu się poczułam zmęczona i moja jedyna reakcja na to jest taka, że w tym roku wolałabym nie pływać i nie używać basenu, tak samo jak w zeszłym roku nie używałam siłowni. Ale to oczywiście w moim wypadku nie jest prawda. Dziękuję, panie Marku. Do rzucania palenia w zakresie postanowień noworocznych, ale nie tylko, będziemy namawiać zawsze, a dzisiaj szczególnie. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście, że zapraszamy do Trójki. Zapraszam do Trójki razem z psycholożką Martyną Korojwo, która już w naszym studiu. Dzień dobry, cześć. Cześć. No tak, czy robisz postanowienia noworoczne, Martyna? Wiesz co, właśnie sobie paradoksalnie pomyślałam, że raczej z początkiem i końcem roku, przełomem, robię podsumowanie poprzedniego roku, ale w takim kontekście tego, co było fajne i mi się udało. Stałaś przed lustrem, tak jak pan Marek z Katowic mówił. Wstrząsająca wizja, prawda? Tak, nie, to takich postanowień nie robię. Całe szczęście. Nowy rok, nowa ja. Czy powiedz mi, jak bardzo to podejmowanie decyzji o wprowadzeniu zmian w życiu akurat na początku nowego roku jest bez sensu? I oczywiście nie jest to pytanie z tezą, no ależ skądże, ale z badań wiemy, że około 17 stycznia wszystkie postanowienia noworoczne są nieaktualne, to znaczy zostają porzucone. Więc po co je robić? Wiesz co, jakoś sobie tak myślę, że ten koniec roku, początek nowego, to jest taki faktycznie moment, kiedy ludzie sobie podsumowują różne rzeczy, trochę myślą o tym, co by się chciało zmienić. Ale kiedyś, jak byłam na jakimś treningu psychologicznym, ktoś mi powiedział z prowadzących, co jakoś wydaje mi się bardzo mądre i też sprzyjające tym postanowieniom różnym, że w takich przełomowych momentach, jak te postanowienia przyjdą, to fajnie jest się z nimi zatrzymać i podjąć je po 2 tygodniach, 3, dopiero zdecydować, czy one się utrzymują, czy nie, bo zazwyczaj się pojawiają właśnie pod chwilą, pod wpływem chwili przełomu. I czy my w ogóle chcemy tych postanowień, prawda? A powiedz mi, czy ten koniec roku, czy to z tego wynika, że koniec roku i święta, stres, gonitwa ta związana z przygotowaniami do świąt, ale też z przygotowaniami do Sylwestra, to jest ogólnie trudny czas dla wielu z nas. Czy w takim momencie życia, kiedy jest dosyć ciężko dodatkowo sobie dodawać te postanowienia, czy one wtedy nie będą wyrazem marzeń naszych o świętym spokoju i właśnie tym momentem chwilowym, w którym podejmujemy takie, a nie inne decyzje, a one za 2 tygodnie czy za miesiąc już się totalnie dezaktualizują? No ja jakoś myślę sobie o tym, że mimo tego, że mówi się, że czas świąt i Sylwestra to jest czas odpoczynku, ale umówmy się, mało odpoczynku z nas odpoczywa w święta i że naprawdę potem nie mamy siły nawet na realizowanie tych postanowień. I to, z czym się mierzymy po tych 2 tygodniach, jak mówisz, to raczej z tym, że nie udało nam się zrealizować czegoś, co chcieliśmy, bo nie mieliśmy już na to siły, bo potrzebowaliśmy odpocząć po świętach. I zamiast się poczuć lepiej, do czego te postanowienia miały prowadzić, czujemy się często gorzej. No właśnie, a jak się czujemy wtedy, kiedy już postanowimy i te postanowienia legną w gruzach i w ogóle nie spełnimy ani jednego naszego postanowienia i nasze decyzje właściwie dla nas samych przestaną mieć znaczenie? No ja właśnie jakoś myślę sobie o tym, że to nie sprzyja ani naszemu myśleniu o sobie pozytywnie, ani naszej motywacji do tego, żeby te zmiany dalej wprowadzać, no bo skoro już nam się nie udało, a przecież sobie postanowiliśmy, to dlaczego mamy to robić? A druga rzecz, która zawsze jakoś dla mnie jest ważna przy postanowieniach, to w ogóle pytanie, po co i dlaczego my chcemy wprowadzać zmiany? Czy no dlatego, właśnie, że nie wiem, to nam jest do czegoś potrzebne, czy tylko dlatego, że jest nowy rok i trzeba coś zmienić. Czyli trochę z nowym rokiem, tak jak od poniedziałku różne rzeczy robimy. Odchudzamy się od poniedziałku, niektórzy rzucają palenie, no ale na przykład niektórzy nasi słuchacze rzucają od piątku. Jak słyszałaś dzisiaj na pewno na antenie, ja postanawiam dzisiaj za naszych słuchaczy ich postanowienia noworoczne, ale to może też dzięki temu, że to ja postanawiam, a nie słuchacze, to jeśli to się nie uda, chociaż chcę wierzyć, że się uda, no to jednak samopoczucie naszych słuchaczy będzie lepsze na własny temat, no bo to nie oni zawalili, bo to nie oni postanawiali. To prawda, ale to co mówisz, to też jakoś mi się skojarzyło z tym, że te postanowienia często są takim wymaganiem wobec siebie i trochę taką walką samemu ze sobą. A też sobie pomyślałam, że w zasadzie dlaczego my mamy sami realizować różne postanowienia, no bo one przecież, tak jak też powiedziałaś wcześniej na antenie, nie muszą być od 1 stycznia, to może być luty, marzec, maj, ale może też ktoś nam może w tym pomagać. Czy mamy taką tendencję jako Polacy do proszenia o pomoc, czy umiemy to robić, na przykład do proszenia o pomoc w realizacji postanowień o zmianie, niekoniecznie w nowy rok? Myślę, że to jest trudne, chociaż mam poczucie, że jest tego coraz więcej. Uczymy się. Ja myślę, że to są jedne z najtrudniejszych słów, które wielu ludziom przychodzi wypowiedzieć. Pomóż mi. W kontekście postanowień noworocznych chcę cię jeszcze zapytać o to, czy jeśli już postanawiamy cokolwiek, to czy to zawsze musi oznaczać zmianę? Czy na przykład możemy postanowić utrzymanie tego dotychczasowego toru naszego życia, naszych spraw? Czy to będzie dla nas przyjemne? Czy koniecznie musi być zmiana? Moim zdaniem nie musi. To znaczy ja sobie jakoś pomyślałam o tym, ile osób na przykład postanawia, że nie będzie miało postanowień noworocznych. O, właśnie. A to poczucie sprawczości, które daje nam zrealizowanie własnej decyzji, jak się ma do postanowień noworocznych? Myślę sobie, że to w ogóle w kontekście zmiany jest ważne. Właśnie dlatego rozmawiamy, rozumiem o tym, że jak to się nie zadzieje, czyli nie zmienimy nic od postanowienia noworocznego, to czujemy się gorzej. Bo jeżeli nam się rzeczy udają, realizujemy swoje założenia, no to nasze poczucie sprawczości, poczucie własnej wartości też wzrasta. A ta presja, której towarzyszy to postanawianie i ta presja, którą my sami na siebie narzucamy, ale też presja otoczenia, które wie o naszych postanowieniach, czy ona nas może motywować, czy ona raczej powoduje stres? Ja sobie myślałam, że to w ogóle tak jak ze stresem, że on do pewnego momentu jest motywujący, ale od pewnego poziomu stresu już ma odwrotny skutek. I czy to zależy od osoby, bezpośrednio od poszczególnych osób, które podejmują takie decyzje, w zależności od tego, kto ma gdzie ten limit odporności na stres, czy jest jakaś ogólna ramka? Nie, myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Ja też sobie pomyślałam o tym, że to akurat w kontekście postanowień noworocznych, że to zazwyczaj są takie duże postanowienia i że to też im dodaje tej presji. I często to są rzeczy, z którymi w ogóle jest nam sobie jakoś trudno poradzić. W sensie takim, że nie robimy mniejszych kroków, żeby je zrealizować, nie planujemy tych mniejszych kroków? Tak, i że często też na przykład faktycznie trudno jest nam te kroki zaplanować i w tym na przykład właśnie ktoś mógłby nam pomóc. Na przykład psycholog. Na przykład. Okej, a proszę powiedz jeszcze, jak wytrwać, kiedy już uznamy, że chcemy coś zmienić i będzie to 3 stycznia i postanawiamy, albo redaktorka z radia za nas postanawia, że rzucamy palenie, to jak wytrwać? Kurczę, wydaje mi się, że to bardzo indywidualna sprawa, to znaczy pytanie, co nas motywuje, co nam pomaga. I małe nagrody? Na przykład, tak. Czyli robię krok i mała nagroda? Ale nie taka, że nie zapalę dzisiaj, więc zapalę 2 jutro. To nie jest dobra droga, proszę państwa. To nawet i ja to wiem, chociaż nie jestem psycholożką. No dobrze, ale to jak robić te postanowienia o zmianach życiowych, żeby one miały szansę na powodzenie? Jeśli nie w nowy rok, jeśli nie od poniedziałku, no to kiedy? O, to jest bardzo dobre pytanie. No nie mów, że nie znasz odpowiedzi. Myślałam, że psychologia całe swoje siły naukowe kieruje na to, żebyśmy wiedzieli, jak to robić, żeby nasze życie zmieniać na lepsze. Ja bym powiedziała, że przede wszystkim wtedy, kiedy my uznamy, że faktycznie jakiejś zmiany potrzebujemy i kiedy widzimy jakiś jej sens i cel. I wtedy też chyba łatwiej jest nam w tym wytrwać, nawet jeżeli to jest trudne, no bo umówmy się, wprowadzanie zmian po prostu jest wymagające. Bo lubimy stare, zastałe, bo znajome. A te zmiany, których chcemy, których potrzebujemy, jak je poczuć, jak wiemy o tym, że potrzebujemy takiej zmiany, bo wielu z nas orientuje się o tym, że warto byłoby coś zmienić często, kiedy już jest za późno, kiedy stoimy nad przepaścią i ten pierwszy krok robimy prosto w dół, to jak to zrobić, żeby wiedzieć wcześniej? To jest często pytanie, które ja też sobie sama zadaję. To znaczy, że jak ja się zastanawiam nad tym, że chciałabym coś zmienić albo żeby coś się zmieniło, to sama sobie najpierw zadaję, i to jest ten pierwszy krok, pytanie, po czym ja to poznam, że to się zmienia. Czy to jest właśnie w przypadku palenia to, że ja wypalę o jednego papierosa mniej, czy to, że nie wiem, będę dbała o zdrowie, to oznacza, że zacznę jeść więcej warzyw, i co to w zasadzie znaczy, że zacznę jeść więcej warzyw? Czy jakieś takie chyba konkretyzowanie sobie trochę tych celów. Chyba to jest słowo klucz, konkrety, bo w ramach tych naszych postanowień powiedziałaś też, że one są bardzo ogólne i dotyczą na ogół jakichś ogromnych przedsięwzięć, których nie jesteśmy w stanie zrealizować od tak sobie. Czy na przykład określanie terminu ważności danego postanowienia ma sens? Terminu ważności w takim sensie, żeby ustalić, do kiedy to postanowienie możemy rozpocząć realizować. Na przykład, żeby sobie tak pomóc. Kiedy je rozpocząć? Tak, realizować. Rozpocząć. Nie żeby zakończyć, czyli żeby wejść w ten proces. Bo na przykład ktoś sobie decyduje, okej, będę jeść więcej warzyw i owoców, no bo chcę zadbać o swoje zdrowie, obniżyć cholesterol i generalnie jakoś dla planety się przydać. No i teraz postanawiamy, że to się wydarzy już teraz natychmiast, no to nie, bo jeżeli to jest 1 stycznia i sklepy są zamknięte, no to nie pójdę do sklepu, nie zrobię zakupów i już moja decyzja rozwiewa się, jak dym. Ale jeśli postanowię, że na przykład od czwartku albo od piątku, od 3 stycznia zjem jeden dodatkowy posiłek tylko i wyłącznie z roślin, to czy to nam pomaga? Ja myślę sobie, że to jest też ważne, co powiedziałaś, czyli żeby przy tym jakoś chyba patrzeć na taką realistyczność tego, to znaczy co na przykład wpływa na to, jak ja jem w tym konkretnym wypadku. Czy jeżeli ja biegam z pracy do pracy i mam być w 3 miejscach naraz, to czy ja realnie dam radę, na przykład w ten przysłowiowy poniedziałek, zadbać o to, żeby zjeść 5 posiłków. Czy ten plan o stałych porach. Tak, czy ten plan się posypie i nie będzie miało to związku z moją motywacją, tylko z realiami mojego życia. A jeśli ten plan się posypie, to w wielu ludziach budzi się takie poczucie, nawaliłem, jestem beznadziejna, wszystko krew w piach, nie ma sensu kontynuować tego dobrego postanowienia i wytrwać w dobrej decyzji. I jeśli to dotyczy na przykład jedzenia, to mówią, a dobra, już i tak mi się nie udało, nie zjadłam tych 5 zdrowych posiłków, no to następnego dnia już otwieram tamę i zalewam się wszystkim tym, co do tej pory. Czy ma sens powrót do tej dobrej drogi i do tego dobrego postanowienia wtedy, kiedy nam się powinie noga, bo przecież każdemu z nas to się zdarza. Ma to sens? Ja myślę, tak? że to w ogóle myślę, że z wprowadzaniem zmian tak jest, że one w ogóle są, tak jak rozmawiałyśmy, wymagające i trudne, i że naprawdę rzadko jest tak, że sobie postanawiamy i rzeczy się dzieją. Zazwyczaj ta noga się gdzieś powinie po drodze i trzeba próbować, stawiać małe kroczki, dlatego też warto się przyglądać temu, co w ogóle jest nam potrzebne do tego, żeby wprowadzać tą zmianę, żeby widzieć, jakie ja kroki już zrobiłam, że może tak naprawdę jak mi się powinęła noga, to ja nie wracam do punktu zero, tylko do na przykład 3 stopnia, na którym jestem. Czyli możemy się zatrzymywać w tej drodze realizacji postanowień, nie musimy ciągle iść do przodu jak przodownik pracy. Myślę, że nie, że to raczej takie małe kroki sprzyjają zmianom i to, żeby się im przyglądać. A możemy robić krok w tył? Zdecydowanie. Czy to nie wpłynie na to, że sobie pomyślimy, a dobra, wycofałam się, to machnę na to ręką? Myślę sobie, że czasem krok w tył pozwala nam się przyjrzeć na przykład temu, co nie zadziałało. Nie? I że to bardzo pomocne i przydatne w takim realizowaniu planów. Zdecydowanie tak. No, z tymi postanowieniami noworocznymi jest dużo różnego zamieszania, bo one się pojawiają i w kontekście papierosów, i zdrowego jedzenia, i robienia dobrych rzeczy dla siebie. Ja już myślałam, że psychologowie no to mają na wszystko proste recepty. Dziękuję, że sprowadziłaś mnie na właściwy tor myślenia. Państwa i moim gościem była Martyna Korejwo, psycholożka. Piękna, dzięki. Dzięki.

Życzę sobie i życzyłbym rolnikom, aby produkowali więcej drewna, a raczej lasów, aby produkowali mniej, ale zdrową żywność. Natomiast ja sobie życzę, abym zaczął mniej palić papierosów. Miałem zamiar podjąć postanowienie, żeby wyjechać do ciepłych krajów, jak będzie zimno w Polsce. No i nie udało się, ale słyszałem, że pani redaktor była tak uprzejma i podejmowała za kogoś, kto chciał rzucić palenie, więc polecam się łaskawie. Może za mnie by też takie postanowienie podjęła. Dzień dobry, ja w sprawie postanowienia chciałem zapytać. Jeżeli coś postanowiłem w tamtym roku, minął rok, czy ja muszę to znowu postanawiać? Czy postanowienie ma jakąś datę w ogóle, czy jak to jest? Moje postanowienia na co dzień się pojawiają. Coś się dzieje, coś się zmienia, każdego dnia chcę coś zrobić nowego. Tutaj nowy rok jakby nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Nie wiem, czy to jest akurat dobra postawa. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz.